nordsøbølger ruller ind mod land. Der hvor skummet virler over revlen sand. Der hvor blæsten synger over strand og klit. Stod en gang min vugger, og det land er mit. Der hvor blæsten synger over strand og klit. Stod en gang min vugger, og det land er mit. Stormens vilde toner var min vuggesang. Nordsøbølger brusede hele natten lang. Havet blev min skæbne, livet er så kort. Stormen sang til afsked, da jeg rejste bort. Havet blev min skæbne, livet er så kort. Stormen sang til afsked, da jeg rejste bort. I de fjerne lande så jeg skønne ting. Men en drøm har fulgt mig, hvor jeg for omkring. Drømmen om den fjerne lille fiskerby kaldte mig tilbage, drog mig hjem på ny. Drømmen om den fjerne lille fiskerby kaldte mig tilbage, drog mig hjem på ny. Hør hvor nordsøbølger ruller imod land. Hør hvor skummet virvler over revlen sand. Her hvor blæsten synger over strand og sø, vil jeg altid leve, og her vil jeg dø. Her hvor blæsten synger over strand og sø, vil jeg altid leve, og her vil jeg dø.